بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Katika darasa lililopita tulianza kauli ya muallifu rahimahullahu ta'ala inayosema i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah. Tukaona masaili yanayofungamana na al-ilmu, na pia tukaona masala yanayofungamana na pale aliposema rahimakallah. Tukasema kwamba katika watu wa hadithi, wapokezi wa hadithi, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam inayosema arrahimuna yarhamuhumur rahman irham man fil ardi yarhamukum man fis sama, walikuwa wakitumia wanawachuoni wa hadithi pale wanapoanza kuwasomesha wanafunzi wao ilmu yoyote, na kuanza kusema nimemsikia mwalimu wangu au amenielezea shekhe wangu, naye ameelezewa mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, anasema arrahimuna yarhamuhumur rahman. Na tukasema matamshi ya muallifu haya yanajulisha ya kwamba dini hii au ilmu hii ambayo ni elimu ya kisheria inaonesha kwamba elimu hii inahitaji upole na utaratibu, na wala elimu hii haihitaji haraka. Elimu hii haihitaji haraka, ndio maana akasema rahimakallah, namuomba Allah tabaraka wa taala akupatie huruma yake. Kuanzia leo tutaanzia na aliposema rahimakallah, neno Allahu. Allahu lafdhul jalala, neno hili linaitwa lafdhul jalala. Asili yake inatokamana na alaha ya alahu uluhatan wa ilahatan. Asili yake inatokamana na alaha ya alahu uluhatan ilahatan, kwa maana ya kwamba abada ibadatan, ameabudu, ameabudu ibada au amefanya ibada. Kwa hiyo neno alaha ya alahu yatokamana na neno abada. Kwa hiyo neno Allahu asili yake ni maaluhu, kwa maana maabud, mwenye kuabudiwa. Allahu maana yake ni mwenye kuabudiwa, na ndiyo maana as-sahabiyu al-jalil Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwenye kauli ya Allah tabaraka wa taala yeye alisoma wayadharaka wa alihataka, yeye alisoma hivyo wayadharaka wa alihataka ay ibadatak. Kwa hiyo Allahu ni jina lenye maana ya kwamba maaluhu, kwa maana maabud, mwenye kuabudiwa. Kisha baada ya hapo muallifu rahimahullahu taala aliposema Allahu rahimakallah, tukumbuke ya kwamba neno Allahu kwa maana maabud wamelitamka Waarabu kabla ya kuja hata Uislamu. Neno al-ilaha au al-ilah wamelitamka Waarabu kabla ya kuja hata Uislamu, kama yule aliyetoa shairi lake na kusema lillahi darrul ghaniyatil muddahi sabbahna wastarja'na min ta'alluhi, lillahi darrul ghaniyatil muddahi sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Ta'alluhi kwa maana ya ibada. Haya au hii beti wameitamka Waarabu kabla hata ya kuja Uislamu. Kwa hiyo kwa maana wakiwa na maanisha ta'alluhi, mwenye kuabudiwa. Kisha muallifu aliposema i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail, kwamba ni wajibu juu yetu sisi ta'allum, kujifunza arba'i masail, mambo manne. Aliposema haya maneno mtunzi kwamba ni wajibu juu yetu sisi kujifundisha mambo manne, anasema al-Sheikh Salih al-Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, anasema ya kwamba uwajibu uliotamkwa hapa makusudio yake ni ule uwajibu wa lazima. Al-wujubu hahuna al-maqsudu bihi ma yashmal al-wujub al-aini wal-wujubu al-kifai. Uwajibu unaokusudiwa hapa aliokusudia Sheikh aliokusudia Sheikh ni uwajibu wa lazima na ni uwajibu wa kifai wenye kutosheleza. Wakiufanya baadhi wengine hawajaufanya pia inaingia. Kwa hiyo Sheikh aliposema mtunzi wa kitabu ni wajibu juu yetu, uwajibu unaokusudiwa hapa ni ule uwajibu wa lazima na ule uwajibu wa kifai. Na uwajibu wa lazima Sheikh Salih anasema ni ule ambao ameutaja mbele kwamba ni kujua mambo matatu. Nayo kuyajua mambo matatu, kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala ni jambo la wajibu. Mtu kumtambua Mola wake ipasavyo ni jambo la wajibu na lazima kwa kwa yeye Muislamu. Vile vile maarifatu dini, kuijua dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maarifatu dini, kuijua dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hili ni jambo la lazima wajibu. Na vile vile katika hayo mambo matatu ni kumjua mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ni mambo ya lazima kwa kila Muislamu kuyajua. Kisha akasema Sheikh Salih, na kwa haya maneno ya mtunzi wa kitabu kwamba ni wajibu juu yetu kujifunza mambo manne, na uwajibu wa hapo na kusudiwa ni ule uwajibu wa lazima na uwajibu wa kifai, ametuonesha ya kwamba elimu ya kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala haihitaji kuigaiga kibubusa. La yanfa'u fihi taqlid. Ni elimu ya kumtambua Allah haihitaji taqlid, watu kuiga kibubusa. Fulani wanaamini hivi na wewe uamini hivyo, fulani anasema hivi na wewe useme hivyo. La, elimu hii ya kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wajibu kwa wewe kujifunza hiyo elimu. Tena kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa dalili. Na ndio ile ibara mashuhuri ya watu wa aqida wanasema, wanawachuoni wa aqida katika masala haya, kwamba elimu ya itikadi ya kumtambua Allah haihitaji kuiga kibubusa au kufuata kibubusa. Pale waliposema anna taqlida la yanfa'u fil aqaid, anna taqlida la yanfa'u fil aqaid, hakika kuiga kibubusa, fulani anasema hivi na mimi niseme hivi, fulani anaitakidi hivi na mimi niitakidi hivi, anasema hii ni kanuni na wachuoni wa aqida kwamba taqlidi hainufaishi katika itikadi. Hakuna katika itikadi masuala ya taklidi. Kwa hiyo jambo la mwanzo kabisa ni wajibu kujifunza kumtambua Allah, na elimu ya kumtambua Allah haihitaji kuiga kibubusa. Na aliposema ya kwamba kumjua Allah, kuijua dini yake, kumjua mtume wake na kuijua dini yake kwa dalili, dalili inayokusudiwa hapa imma ni Qur'ani au sunna au kauli ya sahaba au ijma'a au qiyas sahih, ni mambo manne au matano. Kwanza kabisa ni Qur'ani, ndio iwe dalili yako, au sunna au maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndio dalili zako, au kauli ya sahaba au ijma'a makubaliano au qiyas sahih. Na unaweza kutoa kauli ya sahaba ukaweka ijma'a kama makubaliano ya masahaba kisha qiyas, jumla ikawa ni manne. Na maana uwajibu hapa ni ma talaba shari'u fi'luhu talaban jaziman, ni kile kitu ambacho sheria imekutaka wewe Muislamu ukifanye kwa lazima, ndio maana ya uwajibu. Ni kile kitu ambacho sheria imekutaka wewe Muislamu ukifanye kitu hicho kwa lazima. Na wajibu ni katika zile hukumu tano. Wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma'a ma hurima au ma'a ma haruma. Wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma'a ma haruma. Kwa hiyo wajibu ni katika yale mambo matano, zile hukumu tano. Na maana wajibu ni kwamba ni kile ambacho sheria imekutaka wewe ukifanya kwa lazima. Na katika mambo ambayo sheria imekutaka wewe kwa lazima ujifunze au uyajue, mambo ambayo sheria imekutaka kwa lazima ni wewe kujifunza haya mambo manne. Na wamekubaliana wanawachuoni anna hadhihi al-arba'a allati sayadhkuruha al-musannif wajiba. Na wanawachuoni wote wamekubaliana kwamba haya mambo manne ambayo atayataja hapa mtunzi, haya wamekubaliana na wanawachuoni kwamba ni mambo ya wajibu, ni mambo ya lazima, lazima Muislamu ajifunze. Na dalili ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotamka Rasulullah aliposema Mtume alayhi salatu wasalam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Kutafuta ilmu ni jambo la faradhi juu ya kila Muislamu. Jambo la lazima kutafuta ilmu ni faradhi na ni jambo la lazima kwa kila Muislamu. Na katika mambo ya msingi mtu kuyajua, kama nilivyotangulia kusema mwanzo, ni mtu kumjua Mola wake. Na kumjua Mola wake Tabarak wa Taala, kama ilivyokuwa ada na kufahamika ya kwamba lazima ujue ulezi wake, na vile vile masala ya kumwabudu yeye Allah Subhanahu, na vile vile kumjua Allah kwa majina yake na sifa zake. Hii ndio maarifatullah, kumjua Allah bi rububiyatihi wa bi uluhiyatihi wa bi asma'ihi wa sifatihi. Kwa hiyo Sheikh aliposema annahu yajibu, tumesema kwamba wajibu hapa ni wajibu wa lazima. Na aliposema alaina, kwamba ni wajibu juu yetu sisi, anakusudia juu yetu sisi wakina nani? Wanawachuoni wanaelezea kunako ni wajibu juu yetu sisi ya kwamba alaina ma'shara aljinni wal ins mu'minina wa kufara, ni juu yetu sisi kongamano au kundi la wanadamu, kundi la majini, waumini na makafiri, kwamba ni wajibu juu yetu sisi wanadamu, ni wajibu juu yao. Majini ni wajibu juu yao. Waumini katika Waislamu ni wajibu juu yao. Makafiri vile vile ni wajibu juu yao. Kwa nini? Kwa sababu hukumu iliyokuja ni hukumu ya ujumla. Kwa sababu kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, hili sio jambo maalumu kwa wanafunzi watafuta ilmu. Suala la kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, hili sio maalumu kwa tulab al-ilm. Si jambo la lazima au limewekwa hasatan maalumu kwa watafuta ilmu. Wala sio jambo la kujua dini ya Allah eti ni haswa imefupizwa kwa watafuta ilmu tu basi. Kujua dini ya Allah si kwa wanafunzi, wala kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam si kwa wanafunzi pekee yao, bali hili limeenea kwa watu wote, wanadamu, majini na makafiri. Na makafiri ni watu ambao wanazungumzishwa kuzijua au kuijua misingi ya sheria. Makafiri, maelezo yanayokuja kuzungumzia misingi ya sheria, nao pia wanaingia humo ndani, kwamba yanawahusu haya. Na hii ndio itifaki makubaliano ya wanawachuoni wote katika misingi ya sheria: kumjua Allah, kuwajua malaika, kujua vitabu, kujua zile imani sita na matawi yake. Yote haya pia kafiri anahusishwa katika khitabu hii. Na vile vile katika khilafu ala sahihi, kwamba hata yale matawi ya sheria, hata yale matawi ya sheria pia kafiri na muhusu. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameanza amri yake ya kwanza na Qur'an amesemaje? Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Na katika watu, enyi watu, muabuduni Mola wenu. Na katika watu makafiri wanaingia, waumini wanaingia. Kitabu ya kwanza ya kuamrisha watu wamwabudu Allah ndani ya hifadhi hii makafiri wanaingia na waumini pia wanaingia. Kwa hiyo misingi ya imani, misingi ya dini, makafiri nao wanahusishwa katika hii misingi. Ama masala ya matawi ya sheria kama vile sala, siyam na kuwafanyia wema wazazi wawili, kuwa na tabia nzuri, hapa kuna khilafu baina wanawachuoni, lakini usawa ni kwamba hata masaili ya sheria, matawi ya sheria, makafiri pia yanawahusu. Na ndio maana Allah tabarak wa taala amesema ndani ya Qur'ani, ma salakakum fi safar, kipi nyinyi makafiri kimewapelekea kuingia katika moto wa safar? Wakasemaje? Qalu lam nakum minal musalli, hatukuwa katika wenye kuswali. Kwa hiyo hata masala ya furu' pia yanaingia, wanahitajika nao wafanye ibada hizi. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amesemaje, wa wailul lil mushrikina alladhina la yu'tuna zakat, na adhabu kali kwa washirikina ambao hawatoi zaka. Kwa maana masaili ya matawi ya kisheria pia nahusu nao makafiri. Na Allah tabarak wa ta'ala pia akasema, walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq, mwisho aya akasema, wa man yaf'al dhalika yalqa athama, wa man yaf'al dhalika, wale ambao hawaombi pamoja na Allah mungu mwingine au muabudiwa mwingine, na wala hawaui nafsi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Kisha Allah akasema, na mwenye kufanya hivyo, yani mwenye kuomba pamoja na Allah na akafanya maasi kama vile ya kuua, akafanya maasi kama vile ya uzinifu, yalqa athama, atapata madhambi. Na hawa washirikina makafiri bila shaka wanaomba pamoja na Allah, wanaabudu pamoja na Allah, wanamfanya Isa kama ni Mola. Kwa hiyo aya hii au sheria hii pia inawahusu kwamba waache kuomba pamoja na Allah Mola mwingine. Tayyib, anaweza mtu akauliza, sasa wao makafiri wanaambiwa lazima nao watekeleze misingi ya sheria ya dini ya imani, na vile vile matawi ya sheria kwao yanawahusu, sasa watafanya vipi na hali ya kuwa wao makafiri? Jibu linakuja, amri ilipokuja ya kwamba wamuabudu Allah, maana yake waachane na hiyo mila waliokuwa nayo, wamuelekee Allah kisawasawa. Wasilimu, watoke kwenye ukafiri wao, waje kwenye hiyo amri ya kumwabudu Allah tabarak wa taala. Lakini sio kwa maana kwamba eti wameambiwa nao wanatakiwa watoe zaka, watoe zaka hali ya kuwa wakiwa makafiri. Kwa sababu katika masharti ya kukubaliwa zaka, lazima mwenye kutoa zaka awe ni muslim, lazima awe ni muislamu. Lakini amri ya kutoa zaka, maelezo ya kutoa zaka pia yanawahusu iwapo watakapotoka katika huo ukafiri wakaja katika Uislamu. Kwa hiyo Sheikh aliposema ni wajibu juu yetu sisi wanadamu, juu yetu sisi majini, juu yetu sisi waumini, juu ya makafiri, wote humu wanaingia katika haya maelezo. Alafu anasema ni wajibu kwa sisi kujifunza mambo manne. Akasema qawlu al-ula, jambo la mwanzo, al-ilmu, jambo la mwanzo ni ilmu, wa huwa ma'rifatullah, jambo la mwanzo kabisa ni elimu. Elimu nayo ni ma'rifatullah, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatu nabiyyi, na kumjua mtume wake alayhi salatu wa salam, wa ma'rifatu dinul islam bil adilla, na kuijua dini ya Kiislamu kwa dalili, na kuijua dini ya Kiislamu kwa dalili. Aliposema jambo la mwanzo ni al-ilmu, jambo la mwanzo ni elimu, akasema al-ilmu, al iliyotamkwa hapo na wachuoni wa lugha wanasema al-ahadil huduri, kwa maana ni elimu maalumu inayokusudiwa hapa. Fa huwa ilmun khas, haikusudiwi kila elimu. Aliposema jambo la mwanzo kujifunza ni elimu, katika yale mambo ya muhimu ya wajibu kujijua na kujifunza, la kwanza elimu. Elimu hii akaanza al-ilmu, akaanza na alifu na lam. Hii alifu na lam inaashiria kwamba ni elimu maalumu, sio kila elimu basi wewe uanze kujifunza. Fa innahu la yu'na jami' al-ilm li'annahu 'arrafahu biqawli, kwa sababu mbele yake amesema al-ilm ni ipi na kusudia kumjua Allah, kumjua mtume wake, kuijua dini yake kwa dalili. Kwa hiyo al-ilm ali ya pale al ni alil ahadi al-huduri. Na al-Imam Dhulqayyim rahimahullahu ta'ala amesema kwamba elimu ya kisheria, maana elimu ya kusudiwa hapa ya kumtambua Allah na mtume wake na dini yake, ni elimu ya kisheria, sio elimu isiyokuwa ya kisheria. Na elimu ya kisheria kama anavyosema Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ni ma'arifatul huda bidalili, ni kujua uongofu kwa dalili zake, kama alivyosema rahimahullahu ta'ala al-ilmu ma'arifatul huda bidalilihi ma dhaaka wat-taqlidu yastawiyan. Al-ilmu ma'arifatul huda bidalilihi, na al-huda uongofu ni al-wahyu Qur'an wa sunnah. Elimu ni kujua ule uongofu. Uongofu gani? Ni kujua Qur'ani na kujua sunna. Wangapi katika Waislamu hawana jidia katika kujifunza Qur'ani? Ni wangapi katika Waislamu leo hii hawajui sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo jambo la mwanzo katika ilmu ni mtu kujua al-huda. Ma'rifatullah anasema ilmu hapa ni al-wahyu, wa huwa al-Qur'an wa sunnah, wa huwa al-huda. Qur'ani ya Allah tabarak wa ta'ala, piga tathmini ya jamii tulionayo, wanaoijua Qur'ani ni wangapi na wasioijua Qur'ani ni wangapi? Utakuja kupata ya kwamba wanaoijua Qur'ani ni wachache zaidi kuliko wasioijua. Utakuja kukuta wanaoijua Qur'ani ni wachache zaidi kuliko ambao hawaijui. Tayyib. Kwa hiyo al-huda ni al-wahyu wa Qur'an, al-wahyu Qur'an wa sunna. Na Sheikh aliposema al-ilmu wa huwa ma'rifatullah, wanawachuoni pia wanatofautiana, maana haya ni maneno ya Kiarabu. Sheikh anapoyaandika kwenye risala yake, yeye ni mwanawazuoni. Kwa hiyo kuna ibara anazozitumia, ibara ambazo zinahitajika kielimu, ndiyo maana anazitumia. Anasema al-ilmu elimu, wa huwa nayo hiyo elimu ma'rifatullah, kumjua Allah. Elimu ni kujua, ni kutambua, na hapa anasema ma'rifatu kujua. Kwa hiyo wanawachuoni hapa wanaingia, je, kuna utofauti baina al-ilmu wa ma'rifa, na maelezo yake ni marefu. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ameonesha ya kwamba kuna utofauti baina elimu na ma'rifa, elimu na kujua, ameonesha kuna utofauti. Kisha Sheikh aliposema qawluhu ma'rifatullah, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, ni kujua rububiyati, ule ulezi wake, ubwana wake, yeye ndo msimamizi, yeye ndo muumbaji, yeye ndo mwenye kumiliki, yeye ndo mwenye kuendesha mambo. Lazima mtu ajue hili. Wa uluhiyati, na kujua ule ubwana wake wa kuabudiwa, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayestahili kuabudiwa, na vile vile kuyajua majina ya Allah tabarak wa ta'ala na sifa zake. Naomba nitoe tambihi katika neno hili la kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kumjua Allah tabarak wa ta'ala kuna sampuli nyingi sana, kuna aina nyingi za kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa hizo ni ayatu shar'iyya wa ayatu kauniyya, ni zile ayat na alama zilizokuja kisheria ndani ya Qur'ani, na vile vile kuna ayatu kauniyya, aya na alama za kimaumbile. Lakini leo katika jamii tulizonazo tunapata baadhi wanaoambiwa kwamba ni wasomi waliobobea katika mambo fulani ya kifani, yunkiruna wujuda Allah, wanakanusha kabisa kwamba Allah tabaraka wa taala hayupo. Na kwa kukanusha nguzo hii wamefikia kukanusha mpaka nguzo ya watu kufufuliwa, mpaka maelezo ya watu kufufuliwa pia wakakanusha. Na ndio maana Allah tabarak wa ta'ala ndani ya Qur'ani akawaita hawa wenye kukanusha kufufuliwa wanaita dhuhuria. Wanaitwa ad-dhuhuria. Aliposema katika sura Al-Jathiya, wa ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Yaani haya maisha ya dunia sisi ni kufa na kufufuka tu. Unakufa na kufufuka. Unakufa na kufufuka. Hakuna kinachotupoteza sisi na kutuondosha isipokuwa tu ni huu uhai na hizi zama na nyakati. Basi. Yaani wakiwa na itikadi ya kwamba wewe ukifa hapa waenda kufufuliwa sehemu za mbali sana. Kutoka hapa umekufa waenda kufufuliwa mahala kwa mbali. Ndio maana unaweza kukutana na mtu barabarani na una umekutana naye wasema mbona huyu anafanana huyu aliyekufa? Wanafanana kiwa kabisa. Mbona ndio huyu huyu? Kwa hiyo hawa dhuhuria wanaitakidi hivyo kwamba mwanadamu ni zama tu zinampoteza. Lakini cha ajabu sasa, cha maajabu zaidi ni utakuta ya kwamba wanaoitakidi hivi ni kwamba wanaitakidi ukifa Tanzania waibukia Marekani. Ukifa hapa waibukia za Uingereza. Kifa hapa London, Sweden, vijijini hautokee huko vijijini. Kuna nini huko? Huko mshamba kabisa. Hesabu ni kwamba watokea mahala kuzuri kuzuri kwenye maendeleo. Lakini kwa washamba washamba vijijini huko hakuna maendeleo. Hili ni la ajabu kabisa. Allah tabarak wa taala anaonyesha kuna sampuli ya watu hivi. Sasa kuna sampuli ya watu katika jamii zetu kwa sasa wanatufundisha. Wanatufundisha ya kwamba Allah tabarak wa taala hayupo. Hawa wanakanusha kutokuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mimi nimesema ya kwamba Allah tabarak wa ta'ala anajulikana kwa alama zilizotamkwa ndani ya Qur'ani, na Allah tabarak wa ta'ala anajulikana kwa alama za kimaumbile. Maumbile haya ya kidunia haya, uingiaji wa usiku, utokaji wa mchana, kuzaliwa mtu mpaka anakuwa, mvua kunyesha, jua, yote haya yanaonesha kuna anayeendesha vitu vyote. Na aya ndani ya Qur'ani zimekuja nyingi zikionesha suala la kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la mwanzo ambalo Sheikh amesema sisi tuanze kujifunza ni kumjua Allah, na huu ni utangulizi. Hapa ni kama vile tu kudokeza, lakini kitabu Swamimul Kitab kinaanza huko mbele kuyazungumzia haya masala matatu. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا وأن يعيذنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.